Cenie 8,99 za kilogram. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 września, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. W znacznej części kraju gwałtowne burze. Jedna osoba nie żyje. Tym razem balladyna, a co będzie lekturą Narodowego Czytania za rok? Wielokrotnie była proponowana jako lektura do Narodowego Czytania. Jaką książkę ma na myśli prezydent Andrzej Duda, zdradzimy za chwilę. Nie Rosja, a Chiny, to już słowa prezydenta Donalda Trumpa o największym zagrożeniu dla Stanów Zjednoczonych. Jedna osoba nie żyje po burzach, które przetoczyły się nad Polską. Do tragedii doszło pod Warszawą. Na samochód jadący w kierunku Góry Kalwarii na drodze nr 89 spadło drzewo w trakcie burzy. W pojeździe podróżowały 3 osoby. Kierowca poniósł śmierć mimo reanimacji. To 30-latek. Mówił nadkomisarz Jarosław Sawicki z Komendy Policji w Piasecznie. Na Dolnym Śląsku 2 osoby zostały ranne. Tam także na samochody spadły konary drzew. W całym kraju strażacy musieli interweniować ponad 400 razy. Za nami Narodowe Czytanie 2020. Padł rekord. Balladynę Juliusza Słowackiego czytano w 3200 miejscach. Na przykład w warszawskim Ogrodzie Saskim, gdzie dramat czytało przeszło 60 aktorów. O wrażenia zapytaliśmy Teresę Lipowską i Krzysztofa Szczepaniaka. Nazwij po imieniu wyrodną córkę, Akat ją ukaże, chociażby z pierwszym grafem państwa w parze los ją powiązał. Pięknie podane słowo przez nas, aktorów, jest jednak też ważną sprawą na te wszystkie skróty spoko, moko, foko, doko, nara, sara, mara. A tu można mówić naprawdę pięknie po polsku. Jeżeli chociaż zainspiruje jedną osobę do tego, żeby sobie przeczytać czy odświeżyć Słowackiego, czy jakoś ktoś poczuje jakąś motywację, no to znaczy się, że zadanie zostało spełnione. Radzę ci uciekajmy, mój Skierko kochany. Wiedźma gotowa zaraz nową pracę zadać. Więc uciekaj, ja się bawię. Na przyszłoroczną lekturą będzie Moralność pani Dulskiej. Ogłosił to prezydent Andrzej Duda. Moralność pani Dulskiej była wielokrotnie wskazywana, wielokrotnie była proponowana jako lektura do Narodowego Czytania i przypuszczam, że mogłoby się okazać, że w tych wszystkich plebiscytach była właśnie tą, która w sumie była wskazywana najczęściej. Prezydent RP organizuje Narodowe Czytanie od 2012 roku. Akcja ma popularyzować czytelnictwo. 10 tysięcy ludzi na antyłukaszenkowskim proteście w Mińsku. Zaczęło się od pikiet studentów, skończyło wiecem na Centralnym Placu Niepodległości. Milicjanci zatrzymali około 30 osób. Protesty cały czas odbywają się pod biało-czerwono-białą historyczną flagą, a nie pod czerwono-zielonymi barwami współczesnej Białorusi. Były deputowany Lawon Barszczewski tłumaczy dlaczego. Bo to jest symbol wolności, to jest symbol wyzwolenia, to jest symbol niepodległości, bo Białoruś była niepodległą, jak w 18 roku była spróba zrobić niepodległość pod tą właśnie flagą, biało-czerwono-białą. Na dzisiejszych marszach po raz pierwszy dużo było też flag Unii Europejskiej. Chiny są większym zagrożeniem niż Rosja, tak uważa prezydent Donald Trump, który oświadczył, że nie widział jeszcze dowodów w sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego. Zapytany podczas konferencji prasowej, jaka powinna być odpowiedź społeczności międzynarodowej i Stanów Zjednoczonych na otrucie Aleksieja Nawalnego, prezydent Donald Trump odpowiedział, że nie wie, co się wydarzyło. To tragiczne i straszne, nie powinno mieć miejsca, ale nie mamy jeszcze żadnego dowodu. Przyjrzę się temu. Donald Trump poinformował, że w najbliższych dniach jego rząd otrzyma szczegółową i obszerną dokumentację w sprawie Nawalnego. Prezydent USA wyraził zdziwienie, że dziennikarze pytają go ciągle o Rosję, a nie o Chiny. To, co robią Chiny, jest o wiele gorsze, powiedział prezydent USA, wskazując na epidemię, jak się wyraził, chińskiego wirusa. Amerykański prezydent podkreślił, że prowadzi z Rosją negocjacje w sprawie traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i że to jest dla niego najważniejszą sprawą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A gdyby zamiast Rosją prezydent Trump musiał zajmować się, tak jak jego poprzednicy, Związkiem Radzieckim? To pewnie jedno z pytań, które postawią sobie uczestnicy Festiwalu Historii Alternatywnej w Zabrzu. Prelegenci i uczestnicy łączą siły, by znaleźć odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby historia potoczyła się nieco inaczej. W tym roku jednak tematem jest Cud nad Wisłą, mówi dyrektor programowy Piotr Maszkowski. Głównym motywem festiwalu jest tegoroczna rocznica Bitwy Warszawskiej i generalnie wojny polsko-bolszewickiej i to natchnęło nas właśnie na to, żeby spróbować sobie wyrysować scenariusze alternatywne dla tych przełomowych wydarzeń. Na przykład odpowiedzieć sobie na pytanie, co by było, gdyby pójść za ciosem w roku 1920 i zdławić całkowicie komunizm w zarodku. Scenarią dla alternatywnych rozważań jest postindustrialny kompleks zabytkowej kopalni Sztolnia Królowa Luiza. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Na początek tenis. Prawdopodobnie już po północy naszego czasu zacznie się mecz Igi Świątek o awans do czwartej rundy wielkoszlemowego US Open. Polka zmierzy się z Wiktorią Azarenką, mówi trener Igi Piotr Szyszputowski. Iga jest dosyć nerwowa na korcie i gdzieś tam brakuje właśnie takiej kropki na D, tego takiego uspokojenia się i konsekwentnej gry momentami. Mam nadzieję, że Iga podejmie wyzwanie i postawi się Wiktorii i będzie fajny pojedynek, a wynik to już zobaczymy i może w to CV będzie można wpisać więcej niż tylko trzecią rundę. Francuz Nance Peters wygrał w Pirenejach po samotnym finiszu 8 etap Tour de France. Żółtą koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Adam Yates. Teraz rajdy cross country. Trwa Baja Poland. Po awarii silnika wycofał się Nasser Al-Attiyah, który po dwóch odcinkach specjalnych był drugi. Na kolejnym dzisiejszym OS-ie z awarią przegrał prowadzący w rajdzie Krzysztof Hołowczyc. Atakujący Kubak Przygoński urwał koło w swojej Toyocie i na naprawę stracił ponad 40 minut. I w ten sposób trzech największych faworytów do zwycięstwa, wielka grzęda Baja Poland, już raczej tego rajdu nie wygra. A prowadzi jadący nie najnowszym już mini Stefan Peteranzel. Doświadczenie prowadzi go do mety. Obrońca tytułu Estończyk Ott Tanak prowadzi po drugim etapie rajdu Estonii, czwartej rundzie samochodowych mistrzostw świata. Kajetan Kajetanowicz w Skodzie jest trzeci w kategorii WRC3 i 14 w klasyfikacji generalnej. Lato się kończy, powoli Polska Liga Żeglarska. Jesteśmy po pierwszym dniu trzeciej rundy regat pierwszej ligi. Zawody odbywają się na jeziorze Dąbie w Szczecinie, a o przebiegu dzisiejszych zmagań mówi organizator regat Maciej Cylupa. Faworyci dopisują na prowadzeniu Jachtklub Gdańsk, tuż za nimi załogi Pucharu Polskich Jachtów Kabinowych i Politechniki Gdańskiej. Tym razem w zmienionym składzie za starym Politechniki Gdańskiej, znany z startów w klasie laser i kadry Polski Tadeusz Kubiak. Tu czeka nas bardzo ciekawy dzień, znowu na jeziorze Dąbie tutaj w Szczecinie. Zapraszamy do śledzenia przebiegu regat na stronie ligażeglarska.pl oraz na systemie SAP. Ze sportem wracamy za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy burze tylko miejscami na wschodzie, ale za to z gradem. Chłodno na Mazurach, gdzie niegdzie temperatura spadnie nawet do 6 stopni Celsjusza. Przeważnie jednak od 10 do 15, a jutro maksymalnie 20 stopni, w większości kraju bliżej jednak 15. Burzowo nad Bałtykiem, gdzie niegdzie przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. I gość specjalny, Stefan Chwin, opowie o latach 70. i 80. w Gdańsku, o seminarium profesor Marii Janion i o czasie powstania Solidarności. Ten cytat, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. No panu Tadeuszu chodzi o to, czy mrówki wejdą, czy nie wejdą na suknię Telimeny. Natomiast tam było to rozumiane troszkę inaczej i pamiętam, że jednak to była główna sprawa. Barbara Marcinik, zapraszam w niedzielę po 14. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista.

A teraz coś, co jest chyba nawiązaniem do Festiwalu Opolskiego. Bardzo nie wprost. Dziś koncert poświęcony twórczości Romualda Lipko. Miałem kiedyś przyjemność zaprosić do Opola na występ z budką suflera Gary Brookera z grupy Procol Harum. Podczas rozmowy właśnie wtedy z nim w Opolu wykonał po prostu swój klasyk White Shade of Pale. Powiedział, że jedną z najważniejszych rzeczy, jakie zrobił w życiu, był utwór, a raczej suita z płyty Something Magic, czyli wcale nie pierwszy, uważany za najważniejszy okres grupy Procol Harum, tylko koniec lat 70. To opowieść o robaku, który drążył drzewo. Great tree, the small worm did go. It wormed its way inwards, and soon it did grow. The tree was unhappy, but what could it do? It stood there in silence. The worm grew and grew. The tree was unhappy, but what could it say? The worm kept on growing. The tree shrank away. Thank you. The worm was so greedy, it ate more each day. And each day it ate more, the tree shrank away. The worm was so loathsome, it felt no disgrace. The birds had been silenced, the sun shunned that place. And all of the forest grew fearful to see what terrible fate lay in store for the tree. The great tree saw it was dying. The leaves and the bark were all rotten and ripe. The tree had been poisoned and drained of its life. He stripped off a piece of the bark of the tree. Straightway he knew what the right cure should be. Built a fire and chopped down the tree. The worm started screaming. It could not break free. It thrashed and it lashed, but it could not break loose. Trapped in that tree like a thief in a noose. The worm burst asunder, a vile-smelling crust. He hacked it to pieces and burnt it to dust. Skoro wieloczęściowa składanka, przed chwilą wykonanie Procol Harum, teraz Nick Drake zaprezentuje nam dwie części swojej suity nazwanej Hazy Jane. Część pierwsza i część druga. Do you curse where you come from? Do you swear in the night? Would it mean much to you if I treat you right? Do you like what you're doing? Would you do it some more? Or will you stop once and wonder what you're doing it for? Hey, slow Jane, make sense. slow, slow Jane across the fence. Do you feel like a remnant of something that's past? Do you find things are moving just a little too fast? Or do you hope to find new ways of quenching your thirst? Do you hope to find new ways of doing better than your worst? Hey, slow Jane, let me prove. Slow, slow Jane, we're on. Do it for sure that you do the same for me one day. So try to be true, even if it's only in your hazy way. Can you tell if you're moving with no mirror to see? If you're just riding in your mind, it looks a little like me. Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming, can you sign up and hey, slow Jane, clear your eye. Slow, slow Jane, fly on by. What will happen in the morning when the world it gets so crowded that you can't look out the window in the morning? What will happen in the evening in the forest with a weasel with a teeth that bite so sharp when you're not looking in the evening? And all the friends that you once knew were left behind. They kept you safe and so secure amongst the books and all the records of your lifetime. What will happen in the morning when the world it gets so crowded that you can't look out the window in the morning? Now take a little while to make your sister fair. And now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again. Look around. let's sing a song for Hazy Jane. She's back again in my mind. There's songs with lines in a conversation. The situation would be fine. Podobno inspiracją dla tego utworu Elvisa Costello, utworu I Want You, był słynny klasyk zamykający pierwszą stronę płyty Abbey Road. Oh, my baby, baby, I love you more than I can tell. I don't think I can live without you. And I know that I never will. Oh, my baby, baby, I want you so it scares me to death. I can't say any more than I love you. Everything else is a waste of breath. Want you, you had your fun, you don't get well no more. I want you, your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. You can look in my eyes and you can count the ways. You, did you mean to tell me, but seem to forget? I want you, since when were you so generous and inarticulate? I want you, it's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you. It's knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you or you undressing. I want you. Some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when it said, I want you. You, the truth can't hurt you. It's just like the dark. It scares you reckless, but in time you see things clear and stark. I want you. Go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you. I'm afraid I won't know where to stop. I want you. I'm not ashamed to say I cried for you. I want you. I want to know the things you did that we do too. I want you. I want to hear he pleases you more than I do. I want you, I might as well be useless for all it means to you. I want you, did you call his name out? Has it held you down? I want you, oh no my darling, not with that clown. I want you, I want you. You've had your fun, you don't get well no more. I want you, no one who wants you could want you more. I want you. I want you, I want you. Every night when I go off to bed and when I wake up, I want you. I'm gonna say it once again till I instill it. I'm gonna feel this way until you kill it. I want you, I want you. Za chwilę szalenie autorski utwór Johna Lennona kończący płytę Abbey Road. Niech to będzie zapowiedź tego, że w 80. urodziny ukaże się bardzo wiele rzeczy, których wcześniej nie słyszeliśmy. Właśnie z twórczości Johna Lennona. 80. urodziny będziemy obchodzić oczywiście uroczyście na początku października. Beatlesi i John Lennon na zakończenie listy osobistej. Bardzo dziękujemy. Ola Baszun, Michał Jakubik i Piotr Metz. Thank you.